پاسخ گفتن قاضی صوفی را. گفت قاضی گر نبودی امر مر، ور نبودی خوب و زشت و سنگ و در، ور نبودی نفس و شیطان و هوا، ور نبودی زخم و چالیش و وقا، پس به چه نام و لقب خواندی ملک بندگان خیش را؟ ای منتهک چون بگفتی ای صبور و ای حلیم، چون بگفتی ای شجاع و ای حکیم، صابرین و صادقین و منفقین، چون بودی بی رهزن و دیو لعین، رستم و حمزه و مخنث یک بودی، علم و حکمت باطل و مندک بودی، علم و حکمت بهر راه و بیرهی است، چون همه ره باشد آن حکمت تهی است. بهر این دکان طبع شور آب، هر دو عالم را روا داری خراب. من همی دانم که تو پاکی نخواب، این سؤالت هست از بحر عوا. جور دوران و هر آن رنجی که هست، سهل تر از بعد حق و غفلت هست. زان که اینها بگذرند و نگذرد، دولتان دارد که جان آگه برد.